Nobel smislico, spusti ta dres in povabi na ples. Cóż za prosta nazwa, jak na słoweński zespół. Siddharta. Podejrzewam, że wielu słuchaczy spodziewało się w dzisiejszej audycji właśnie tego zespołu, tym bardziej, że Siddharta coraz bardziej o sobie daje znać w Polsce. Już nie mówię o tym, że mają stronę po polsku, między innymi, chociaż to mieli już od lat. Ale ostatnio nawet zdarzyło im się nagrać utwór w języku polskim. Co prawda oryginalnie był po słoweńsku, czyli kompozycja znana, ale i tak dobrze, że komuś się chciało po polsku zaśpiewać, co dowodnie będzie można usłyszeć i o czym dowodnie będzie można się przekonać 3 maja, jakże polska data. I chyba wtedy właśnie strefa wypada i będziemy grać zgodnie z leitmotivem cały świat gra polski czat. Mam nadzieję, że uda się uzbierać kilkanaście takich utworów polsko brzmiących. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 zespół Siddharta. Mówię to tym wszystkim, którzy nie mają pojęcia, co zazwyczaj dzieje się w audycji i jakich wykonawców tutaj gościmy. A ci, którzy wiedzą, no to wybaczą mi, że tyle razy powtarzam nazwę tego zespołu Siddharta. A no i oczywiście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. To też obsesyjnie powtarzam, no bo przecież kto nadążyłby za tymi nazwami i tytułami, które się pojawiają w audycji, a tam czarno na białym i to na bieżąco wypisane. strefa@polskieradio.pl/ukośnik 71335 w każdym razie dla smyków. O, i może jakiegoś wybierzemy. Warwara napisała nieco prowokacyjnie. Uważam, że dzisiejsza audycja jest dobra dla wilczura. W pewnym wieku nie można już iść przecież pod prąd. Rozumiem, że Warwara miała na myśli wiek XXI. strefa@polskieradio.pl. No dobrze. Widzę, że po pierwszej to już nikogo nie ma. Przy radioodbiorniku, jak to się kiedyś mówiło. A teraz, ho, ho, ile jest tych wariantów słuchania radia. Ale w każdym razie w żadnym z tych wariantów to ja słuchaczy nie widzę. No w końcu trzeba napiec tych bab wielkanocnych, mazurków, umyć szyby, podłogi, posprzątać. Więc dzisiaj trochę strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, głosem wołającego na puszczy. No to akurat nikt mi nie zarzuci, że tutaj złe zestawy muzyczne. Tym bardziej, że teraz o, coś egzotycznego, ale jednak bardzo ekumenicznie. Byli już wykonawcy z Ukrainy śpiewający po rosyjsku, to teraz będzie wykonawca z Chin śpiewający po mongolsku. Hangai. zase od noc. A narcinny windom, arcinny rangilom. Hecin kirhanga. Сасарудын доқсы жибайса Podejrzewam, że Wojtek Osowski mógłby być trochę zły za to, że podkradamy mu wykonawców. No ale dzisiaj w końcu strefa rock'n'rolla wolna od Angola odświętna. No też przy okazji rzewna i smętna. Hamgai, tak się nazywa ten wykonawca. Nie wiem, czy słuchacze, ci jeszcze, którzy no, ze strefą nie spędzili zbyt wiele czasu, rozróżniają mongolski i chiński. No ja tylko powiem, że to był mongolski, ale wykonawca z Chin. Gdyby śpiewali po chińsku, pewnie też nikt by nie rozpoznał. Hamgai. Wszystko do obejrzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, bo naprawdę dość już mam wymawiania po kilka razy nazw zespołów. Chociaż no, jest to moja misja. Muszę. strefa@polskieradio.pl to z kolei inny adres, pod który nawet o tej porze 15 minut po pierwszej, a nawet kwadrans po pierwszej, warto czasem napisać. Na przykład w sprawie włoszczowej, nie, w sprawie włoszczowy. Bo okazuje się, że odmiana nazw miejscowości polskich to jest to, co słuchacze lubią najbardziej i naprawdę na czym się znają. Czyżby Włoszczowa to była jakaś bardzo znana medialnie miejscowość? Bo ja nie mam telewizora, nie wiem, nie orientuję się, ale widzę, że naród chce się wypowiadać na temat odmiany tego miasta. Nazwy miejscowości zakończone na owa to zwykle dawne formy dzierżawcze, które usamodzielniły się z czasem, napisała wariatka w sprawie Włoszczowy. Również Magdalena, polonistka. PS, Włoszczowy to poprawna forma. A pozdrawiam pana wraz z synkiem, 13-letnim Maćkiem, który pana namiętnie słucha nocami. No, trochę nie znam się na wychowaniu młodego pokolenia, ale wydaje mi się, że dzieci, szczególnie 13-letnie, to o tej porze dawno powinny chrapać. Ze spaniem dzieci jest tak chyba jak ze zniżką na okulary, że dzieci 13-letnie już o 13 powinny iść spać. 18-letnie o 18. A doktor Wilczur o 24. No gdyby mógł oczywiście, no gdyby nie prowadził z piątku na sobotę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A jeszcze prośby, błagania, petycje. Czy jest szansa na muzykę francuską albo niemiecką w audycji? Na francuską marne szanse, bo musiałbym mniej mówić. Wtedy by się Francuzi zmieścili, ale to jest praktycznie niewykonalne. Natomiast jeśli chodzi o Niemców, to prośba słuchacza jest dla strefy rozkazem. I któż by się spodziewał, że ten wykonawca się dzisiaj pojawi? No proszę, jacy potrafią być smętni. Albo coś takiego. Wir waren namenlos und ohne Lieder, recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde zeitlos. Etwas fassungslos und garantiert verständnislos. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Hey. No proszę, jaki ten zespół potrafi być smętny i rzewny. Rammstein. No, potrafią też grać inaczej, ale dzisiaj w strefie zgodnej z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie, proszę, też się zmieścili. Rammstein, no ale chyba tej akurat nazwy nie trzeba powtarzać co najmniej 7 razy, bo już niektórzy słuchacze się zorientowali. Kasia na przykład. Rammsteina nigdy za wiele. No i niemiecki jest boski. Kto by się spodziewał takich deklaracji, kiedy mniej więcej 10 lat temu zaczynałem ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, to przychodziły takie wiadomości. Tylko nie graj ruskich i Niemców. A teraz proszę, jaka odmiana. W sprawie niemieckości też inny listel do strefy. Kuba. Dziś słucham strefy tradycyjnie. Przez internet, na komputerze, ale jak miesiąc temu byłem w Gliwicach, to miałem znakomity odbiór trójki w zwykłym radioodbiorniku. Czy jest może tego jakaś konkretna przyczyna? No, być może historyczna, bo pamiętam, że kiedyś historyk tłumaczył nam na lekcji, że tam w Gliwicach jest taka głośna radiostacja. Solidna, niemiecka. Może to dlatego. W sprawie odmian nazw miejscowości polskich widzę, że naród chce się wypowiadać. Marta z Lubina napisała. Ja jestem z Lubina. Gdy my tutaj, w Lubinie, słyszymy, że ktoś mówi w Lubiniu zamiast w Lubinie, to pytamy, a mówisz w... Przepraszam, zapędziłem się. Tutaj będę akurat radykalny w sprawie Lubina. Otóż tak naprawdę nikt nie zauważa Lubina, tylko wszyscy zauważają Lublin. Można napisać sobie Lubin i tak wszyscy zauważą Lublin. Sam jestem ofiarą Lubina, gdyż nieraz zdarzyło mi się powiedzieć, że zespół Percival Schuttenbach jest z Lublina. Strefa małpa polskieradio.pl. Oj, nie zmieszczą się dzisiaj Francuzi. Co to, to nie. Zdecydowanie. Strefa małpa polskieradio.pl. Można na swoją odpowiedzialność pisać jeszcze przez pół godziny, ale nie wiem, co z tego wyjdzie, tudzież słać smyki 71335. Co mamy teraz w planie? No, wreszcie jacyś katolicy. Ze Słowacji zespół Vetroplach. Prosím, pomôž mi, no hlavne rýchlo tým. Łatwo jest tak brać ma na koniec, na koniec. Słoka łuko za tu pomiera, zmiera za ucznie atmosfera. Lada wodu chwil, taki pilon, nosi pomłoć mi na ładne rygo, a ustach ponosny. Załóżnie atmosfera, stale nie wiem, a jestem sprawy Riko. Prosi, pomóż mi, no hapnie Riko. Będzie Berlin, Berlin, Berlin. No, wreszcie dało się coś zrozumieć, miejmy nadzieję, z tego, co wykonawca zaprezentował tekstowo. zespół Vetroplach. Vetroplach to po słowacku, bo ze Słowacji właśnie Vetroplach pochodzi. Zdaje się, oznacza to pędzi wiatra. Gdyby ktoś znał słowacki, niechaj ewentualnie potwierdzi albo zaneguje. Więc bohemistów, nie wiem, czy bohemiści obejmują słowacki, czy tylko czeski, ale może niech się odezwą, jeżeli wiedzą. Za 23 minuty druga, podejrzewam, że żaden bohemista ani słowacysta o tej porze nie słucha, bo ma więcej rzeczy ciekawych do zrobienia o tej porze roku przed świętami, a nie słuchać radia. Strefa strefa@polskieradio.pl lub smykowo 71335. Widzę, że odmiana nazw miejscowości to jest temat narodowy. Zbyniu chyba chce włożyć kij w mrowisko. Za profesorem Miotkiem, cytuję z pamięci, bo wielokrotnie odpowiadał na pytania słuchaczy na temat nazw miejscowości zakończonych na owa i awa. Obie odmiany potencjalnie są poprawne, czyli możliwe by było używanie zarówno włoszczowy, jak i włoszczowej. No, czyli to jest dobra nazwa miejscowości, ponieważ nie mógłbym się pomylić. Zawsze podałbym poprawną odmianę, więc Włoszczowa już tutaj jest jednym z moich faworytów. Ale jak pisze Michał, nie tylko z Włoszczową, jak widać, są kłopoty, bo pozdrawiam z Bydgoszcza. A propos Bydgoszcza, słyszałem, że w Bydgoszczu już niedługo nie będzie miał kto słuchać strefy. Tak samo jak w Kielcach. To już nie będzie tych miast. strefa@polskieradio.pl. Może ktoś coś wie na ten temat. Jeszcze 21 minut na to mamy, aby przedyskutować, podebatować. No cóż, dało się zrozumieć ostatni zestaw muzyczny, ale tego następnego kompletnie nie. Kto jeszcze nie zasnął, będzie miał szansę. Z Turcji zespół Duman. Yoluna basıp giderken su gibi akıp geçer zaman. Yeah. Nic, nic nie dało się zrozumieć. Na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie wszystko wypisane czarno na białym. Wykonawca Duman. No jak na tureckiego przedstawiciela w audycji, to i tak prosta nazwa Duman. Tytuły też niezbyt skomplikowane. Na przykład ten ostatni Melek, to tutaj słuchacze mi wypisali, że anioł oznacza, no proszę, anioł, a nie zaczyna się na A. We wszystkich innych językach anioł zaczyna się na A, ale nie po turecku. Melek to anioł. A pierwszy utwór, proszę bardzo, Aman, Aman, ojej, ojej. No i wszystko jasne. Duman, Turcja. strefa@polskieradio.pl i powiem, że jestem zdumiony. Jestem zafrapowany tym, co interesuje naród. A naród jest głęboko zainteresowany odmianą polskich nazw geograficznych, szczególnie miejscowości. A króluje oczywiście Włoszczowa. Czy to jakiś kurort jest, gdzie wszyscy jeżdżą i wszyscy wiedzą, jak to się odmienia? Marta, anglistka, tfu, z Lubina, tfu. Bo nie to, że Lubin, tfu, ale zawsze się myli z Lublinem. Szczególnie tym, którzy w Lubinie nie mieszkają. Słuchacz ma rację. Profesor Miodek mówił, że obie formy są dopuszczalne poprawnościowo, czyli we Włoszczowie i we Włoszczowej. Ale decyduje uzus, nie mylić z ZUS-em. Lokalnej społeczności, czyli uzus lokalnej społeczności. Rozumiem, że tak jak sobie mieszkańcy życzą, tak się powinno wymawiać. No i coś w tej sprawie rzeczywiście nawet przyszło. Aleksander z Tarnobrzega. Jestem z Tarnobrzega, ale gdybym mieszkał w Kołobrzegu, byłbym właśnie z Kołobrzegu. Forma Tarnobrzegu również jest akceptowalna, ale jak tłumaczą językoznawcy, to właśnie z Tarnobrzega jest bliżej miejscowej ludności i należy się ku niej skłaniać. No czyli przez miejscową ludność, niestety, trzeba zapamiętać, że z Tarnobrzega, a nie z Tarnobrzegu, jak z Kołobrzegu. Ten polski nie jest chyba zbyt łatwy. No i jeszcze, jak na złość, odezwał się Robert. Musiałem się oderwać od krojenia warzyw do sałatki. Pozdrawiam z tych Tychów. A zdaje się, że i forma Tych jest poprawna. Ale w Tychach to oni chcą być z Tychów, a nie z Tych. Więc nie mógł napisać Robert z Tych, że jest z Tych Tych, tylko że z Tych Tychów. No cóż, nie wiem, jak cudzoziemcy mogą się nauczyć tego języka. Jak sami miejscowi mają trudności. Nawet redaktorzy. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, a teraz, byli już Ukraińcy po rosyjsku, byli Chińczycy po mongolsku, no to teraz będą Polacy, proszę, po białorusku, z projektu Południce Elektronice. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Południce, elektronice, żegnamy bardzo krótko i zwięźle, ponieważ patrzę na zegar, 4 minuty do końca audycji, a przecież obiecane było, że z Wyspy Wielkanocnej dźwięki niemocne. No mogłem się jakoś przygotować do zapowiedzi tego zestawu muzycznego, ale od czego są słuchacze? Paweł. Z tego, co mi wiadomo, Wyspę Wielkanocną zamieszkuje jakieś 5-6 tysięcy ludzi, z czego około połowa posługuje się językiem Rapa Nui. Słyszałem już kilka zespołów z tej wyspy śpiewających w Rapa Nui lub w mieszance hiszpańsko Rapa Nui. Wnioski? Te wszystkie zespoły pewnie się znają. Pewnie tak jest. To zanim wybrzmi przedstawiciel Wyspy Wielkanocnej w języku Rapa Nui, no to cóż... Pozostało mi tradycyjnie życzyć wszystkim wesołych świąt, a to w niedzielę, a w poniedziałek rock'n'rollowych świąt. Oczywiście za tydzień, mam nadzieję, słyszymy się, no i będzie nudno i przewidywalnie, czyli sobie hukniemy. No a żegnamy się w języku Rapa Nui z Wyspy Wielkanocnej. Galeria